ナメック星へ急ぐ悟空の宇宙船、ピッコロ天津飯たちは海王の下で修行を始めた。クリリンはデンデの案内で最長老の元へと急ぐ。一方、野望に燃えるベジータは悪の手先ザーボンと壮絶な死闘を繰り広げていた。 はっ、この程度で手も足も出んとはな。 驚いたな。確かに素晴らしい進歩だ。だがそのせいで私の真の力を目覚めさせてしまった。 ほとんど鳥肌、美戦士ザーボンの悪魔の変身。 Przemiana trzeciego przeciwnika. Doprawdy? Chcesz powiedzieć, że wykorzystasz moc, która tak długo w tobie drzemała? Zgadłeś. Nie rozśmieszaj mnie. Zanim z tobą skończę, wyjaśnię ci, dlaczego nigdy jej nie wykorzystywałem. Musiałbym przybrać postać ohydnego potwora. Nie lubię jej, nienawidzę brzydoty. Skoro jednak nie mam wyboru... Potrafisz zmieniać postać podobnie jak moi ziomkowie? Nie żartuj. Wiesz, że tylko kosmiczni wojownicy to potrafią. Spokojnie, wcale nie zamienię się w goryla. To dobre dla was. Cela est bon pour vous autres. Je serai. Przybiorę jeszcze ohydniejszą postać. Je suis impatient. Chciałbym to zobaczyć. Ne sois pas. Cierpliwości, zaraz zobaczysz. Regarde. Je vais te montrer ça tout de suite. Niesamowite. Co ty na to? Podoba ci się? Jeszcze nie skończyłem. Teraz możesz sprawdzić moją siłę.

Tędy, szybko! Co to za maniery? Co się nazywa wdepnąć w środek talerza? Szybko, prawie go mamy. Z góry wiadomo, że przegrasz. Znowu walczą. Ścierają się potężne siły. Spróbuj się uwolnić. Zdziwiłbym się, gdyby ci się to udało. Ma rację. Jestem od niego słabszy. Już po tobie. Przegrałeś. Jeszcze nie. Nie przegrałem. Koniec. Żegnaj, zdrajco. Nie byłeś łatwym przeciwnikiem. Zaskoczyłeś mnie. Mimo to wygrałem. Teraz czuję się znacznie lepiej. Nie cierpię skóry tego straszliwego potwora. Pora wracać do bazy, złożyć raport. Po co ja tu przyleciałam? Nie dosyć, że nie zdobędziemy kryształowych kul, to jeszcze nie mamy czym wracać. Jak możesz siedzieć tak spokojnie? Bądź cierpliwa. Za kilka dni zjawi się tu mój tata. Mam nadzieję. Gdybym musiała zostać tutaj dłużej, oszalałabym. Nie cierpię tej planety. Mam nadzieję, że Krillan dotarł do wioski wodza. Uspokoiło się. Przypuszczam, że walka dobiegła końca. Który z nich wygrał? Nie mam pojęcia. To i tak bez znaczenia. W drogę. Dobrze lecimy? Mamy lecieć prosto? Nie, teraz trzeba skręcić trochę w lewo. Widzisz tę skałę? To tam. Widzę. Nie przypuszczałem, że pokonamy taki szmat drogi. W tym domu mieszka wielki wódz. Tutaj? Jak to dobrze, że wróg go jeszcze nie znalazł. Co za pomysł, żeby zamieszkać na samym szczycie. Chyba nikogo nie ma. Może wyszedł. Tak myślisz? Sprawdźmy. Ktoś tam jest. Wódz jest w środku. Wykapany szatan. Witaj, chłopcze. Wódz czeka na ciebie i twojego gościa. Wie, że przybywacie w ważnej sprawie. Zawsze wie wszystko z góry. Taką ma moc. Tym lepiej. Zaoszczędzimy czasu. Chodźcie ze mną. Zaprowadzę was do niego. Jak to możliwe, że zostaliście tutaj? Skoro wódz o wszystkim wie, powinien uciekać. Nie zrobił tego. Jest bardzo stary. Wie, że niebawem dokona żywota. Postanowił umrzeć tutaj. Nie mogłem go opuścić. Domyślałem się, że niebawem nas opuści. Nie wiedziałem tylko, że tak szybko. Czeka na was. To nie może być zwykły nameczanin. Wyczuwam tu nadzwyczajną moc. Wejdźcie. Dobrze. Oto nasi goście. Właśnie przybyli. Jest bardzo stary. Witajcie. O ile się nie mylę, twój gość pochodzi z ziemi. Chciałbym ci podziękować, młody człowieku, za uratowanie mojego syna. Dziękuję. Nie ma za co. Nie byłem sam. Pomógł mi przyjaciel. はもっともっと強くなる。そしてザーボンもフリーザも倒すのだ。ドラゴンボールは誰にも渡すものか。 I tym razem Vegeta uszedł z życiem. Lecz tyran Frezer posiada moc, której nikt we wszechświecie nie dorówna. W jaki sposób wódz Namechan mógłby pomóc Krillanowi i jego przyjaciołom? Bój o kryształowe kule rozgorzeje na dobre. Sanga czeka niezwykle ciężka walka. の訓練でクタクタだ。 悟空、最後のドラゴンボールは手に入れたぞ。最長老さんのおかげで眠っていた力が今の俺には溢れているんだ。 最長老さんって一体何者だ。 次回ドラゴンボール Z 希望の星を守れ、クリリン脅威のパワーアップ。